میرے انتہائی واجب الاحترام حضرات علماء کرام، عزیز طالب علم بھائیوں اور غیرت مند مسلمان بزرگوں بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہم لوگوں پر یہ احسان فرمایا ہے کہ ہمیں دولت اسلام اور دولت ایمان عطا فرمائی ہے۔ یہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس سے بڑی اور کوئی نعمت نہیں ہو سکتی، لیکن جب ہم کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں تو وہ لوگ جو لا الہ الا اللہ کے دشمن ہیں، جو بتوں کے پجاری ہیں، جو انبیاء علیہ السلام کو خدا مانتے ہیں، جو مشرک ہیں، جو یہود و نصارہ ہیں، جو دین اسلام کے باغی ہیں، جو محمد الرسول اللہ کو تسلیم نہیں کرتے، وہ ہمارے دشمن بن جاتے ہیں۔ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہمیں ختم کر دیں، ہمیں تباہ و برباد کر دیں، ہمیں مسلمان کی جگہ کافر بنا دیں، ہمارے مسلمانوں کی عزتیں لوٹیں، ہمارے بزرگوں کا وقار خراب کریں، ہمارے علماء کو قتل کریں، ہماری مسجدوں کو گرا دیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر قیامت تک کے کافر کے بارے میں قرآن مجید نے یہ بیان فرما دیا، ولا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا، یہ کافر لوگ تمہارے خلاف لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ اگر ان میں استطاعت ہو تو تمہیں مسلمان سے ہٹا کے کافر بنا دیں اور تمہاری یہ دولت ایمان تم سے چھین لیں۔ اور کافر مسلمان کے خلاف کبھی اسلحہ لے کر لڑتا ہے، کبھی ثقافت اور تہذیب کے ذریعے اپنی گندی عورتوں کو، اپنے ڈانس گانے کو، اپنے ٹی وی سینما کو لا کے لڑتا ہے، کبھی وہ مسلمان کے مقابلے میں پیسہ خرچ کرتا ہے تاکہ مسلمان برباد ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حفاظت کے لیے ایک عمل عطا فرمایا کہ اگر اس عمل پر مسلمان پکی طرح سے قابو پا لیں تو دنیا کا کوئی کافر بھی ان کا بال بیکا نہیں کر سکتا، کوئی کافر بھی ان پہ قبضہ نہیں کر سکتا۔ یہ عمل جہاد فی سبیل اللہ کا عمل ہے۔ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر، اللہ نے اجازت دے دی کہ جب یہ کافر لوگ تم سے لڑنے کے لیے آئیں تو تم بھی ان کا مقابلہ کر سکتے ہو۔ جب تک ہم نے اس عمل کو زندہ رکھا، جب تک ہمارا ہر مسلمان تربیت یافتہ تھا، صحابہ کرام میں سے ایک فرد بھی ایسا کوئی نہیں بتا سکتا جس نے جہاد نہ کیا ہو، تابعین میں سے کوئی ایک فرد بھی ایسا نہیں بتا سکتا جس نے جہاد نہ کیا ہو، صحابہ کے علماء میں سے کوئی ایک فرد ایسا نہیں تھا جس نے جہاد نہ کیا ہو، صحابہ کے طلبہ میں سے کوئی ایک فرد ایسا نہیں تھا جس نے جہاد کے عمل کو چھوڑا ہو۔ جب تک مسلمانوں نے اس عمل کو مضبوطی سے رکھا، دنیا کا کوئی کافر ہم پہ ظلم نہیں ڈھا سکا۔ لیکن جب ہم بزدل ہو گئے، ہم نے عورتوں کی طرح اپنے گھروں میں بیٹھنا گوارا کر لیا، ہم نے گائے اور بیل کی دم پکڑ لی اور ہم نے اللہ کے رستے میں جہاد کو چھوڑ لیا، آج دنیا بھر میں کافر مسلمانوں کو مارتا ہے، تباہ و برباد کرتا ہے، ذلیل کرتا ہے۔ آج کے جیلوں کے عقوبت خانوں میں مسلمانوں کی داڑیاں تک نوچی جاتی ہیں۔ میں نے وہاں جموں اور سری نگر کے عقوبت خانوں میں خود دیکھا کہ مسلمانوں کی داڑیاں کافر ہندو نوچ رہے تھے، ان کے ہاتھوں سے ناخن نکال لیے، ان کو ڈنڈوں سے مارتے، کبھی لوہے کی سلاخوں سے مارتے۔ ایک چھوٹا سا بچہ تھا، اس کے کپڑے اتار کے اس کی کمر پہ پیٹرول ڈال کے آگ لگا دی تاکہ اس کا جسم سارا کا سارا جل جائے۔ اور اسی طرح سے بعض مجاہدین کو الٹا لٹکا کے مارتے تھے، جب وہ پانی مانگتے تو ان کے منہ پر پیشاب پھینکتے تھے۔ کتنے مجاہدین کو کلمہ پڑھنے سے روکتے تھے، کتنے مجاہدین کی داڑیاں کھینچ کھینچ کے کہتے تھے کہ ہم تمہیں ہندو بنا دیں گے۔ ایک کافر کو یہ ہمت ہو گئی کہ آج وہ مسلمان کی داڑھی میں ہاتھ ڈالے گا، ایک مشرک کو یہ ہمت ہو گئی کہ وہ مسلمان کے ناخون کھینچے گا۔ خدا کی قسم، یہ صرف ہماری بزدلی کی وجہ سے، ہماری بے غیرتی کی وجہ سے ہے، ورنہ کافر میں یہ جان اور طاقت نہیں ہے۔ آج اللہ کا قرآن ہمیں سمجھا رہا ہے کہ مسلمانوں، ان مظلوموں کی خاطر تم پہ نکلنا فرض ہے۔ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تمہیں ہو کیا گیا ہے مسلمانوں، کیا ہو گیا؟ تم اپنے ان مظلوم بھائیوں کے لیے، مظلوم عورتوں کے لیے، مظلوم بچوں کے لیے کیوں نہیں نکلتے ہو؟ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا، جو اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ ہمیں ظالموں کی اس بستی سے نکال دے، وجعل لنا من لدنک ولیا وجعل لنا من لدنک نصیرا، یا اللہ تو ہمارے لیے کوئی مددگار بھیج دے، ہمارے لیے کوئی معاون بھیج دے، کوئی دوست بھیج دے۔ ایک ایک مسلمان چیخ رہا ہے اور قرآن ان کی چیخ و پکار ہم تک پہنچا رہا ہے۔ ایک ایک مسلمان دنیا میں ذلیل کیا جا رہا ہے، ہماری بابری مسجد ہماری آنکھوں کے سامنے ذبح کر دی گئی، اس کو گرا دیا گیا، وہاں آج مندر بنایا گیا ہے، چھوٹا سا مندر، وہاں جا کے بتوں کی پوجا کی جاتی ہے۔ مسلمان جوان، تیرے زندہ رہنے کا کیا فائدہ ہے کہ تیرے زندہ ہوتے ہوئے اللہ کی عبادت تو کبھی بھی اس چیز کو گوارا نہیں کرتا، برداشت نہیں کرتا، لیکن جہاد کا عمل ہی نکل گیا. مسلمان نے جہاد کی آیتیں بھلا دی ہیں، جہاد کی احادیث بھلا دی، جہاد کی روایات بھلا دی، جن کی وجہ سے آج یہ ساری ذلت مسلط ہو رہی. اللہ کا شکر ہے آج پھر مسلمانوں میں کچھ مسلمانوں نے دوبارہ جہاد کے عمل کو مضبوطی سے تھام لیا. مدرسے کے طلبا، اسکول کالج کے طلبا بھی جہاد میں آ رہے ہیں، فوج کے لوگ بھی الحمدللہ جہاد میں آ رہے ہیں. یہ پولیس والے جو رشوت کھا کھا کے جہنم میں گرتے ہیں، ان میں سے کتنے لوگ توبہ کر کے اللہ کے فضل و کرم سے جہاد میں آ رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارات ہو رہی ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجاہدین کی ایسی نصرت ہو رہی ہے کہ پانچ مجاہدین نے پورے انڈیا کو زیر و خوار کر دیا. گزشتہ سال 31 دسمبر کو جب انڈیا کا طیارہ اغوا ہو گیا تو انڈیا نے اتنی کوشش کی، اتنی بڑی اس کے پاس فوج تھی، لیکن اپنا طیارہ نہیں چھڑا سکے. تو کیا امت میں اور ایسے پانچ جوان نہیں ہیں تو کتنے قیدیوں کو جا کے رہا کرا سکتے ہیں؟ حدیث شریف میں آتا ہے جس نے ایک قیدی کو مشرک سے رہا کرایا اس نے خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رہا کرایا. اتنی فضیلت بیان ہوئی. حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اگر میں ایک قیدی کو دشمن کی مشرکین سے رہا کراؤں، یہ میرے نزدیک پورے جزیرۃ العرب سے زیادہ افضل ہے. اور حضور نے فرمایا اپنے قیدیوں کو دشمنوں کے پاس نہ چھوڑا کرو. حضرت امام مالک نے فرمایا اگر ساری دنیا کے مسلمانوں کو نکلنا پڑے اور اپنے گھر کا آخری روپیہ بھی خرچ کرنا پڑے قیدی چھڑانے کے لیے، تو قیدی کو جا کے چھڑاؤ، اس لیے کہ مسلمان کبھی بھی کافر کے قبضے میں نہیں رہ سکتا. تو آج ہزاروں قیدی ہمارے انتظار میں ہیں کہ ہم جہاد کی تربیت کریں، ہم بھی میدانوں میں نکل کے جام شہادت نوش کریں، ہم بھی شہادت کی وہ میٹھی موت حاصل کریں جو جنت کی حوروں سے زیادہ لذیذ ہے. آج دنیا کی عورتوں کے پیچھے لوگ پھرتے ہیں، ایک کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری، کوئی اس کو تارتا ہے، کوئی اس کو. اللہ نے جنت کی حوریں بنائی اور ان حوروں میں ایسا مزہ رکھا کسی چیز میں بھی نہیں، اور ان حوروں سے بھی زیادہ مزہ اللہ نے شہادت کی موت میں رکھا ہے. چنانچہ جنت میں جا کر بھی اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ کیا چاہیے، سب کہیں گے اللہ کچھ نہیں چاہیے، جنت چاہیے صرف. شہید کہے گا اللہ جو مرتے وقت مزہ آیا تھا نا وہ دوبارہ مجھے چاہیے. لوگ تو کہتے ہیں گولی لگتی ہے جسم کٹتا ہے درد ہوتا ہوگا، درد نہیں ہوتا مزہ آتا ہے. جس طرح پیاسا آدمی ٹھنڈا شربت پیتا ہے اس وقت مزہ آتا ہے، اس سے بھی زیادہ مزہ شہادت کے وقت ایک شہید کو نصیب ہوتا ہے. مومن جب تک اللہ کے لیے جان دینے کی نیت رکھتا تھا دنیا میں سب سے زیادہ طاقتور تھا، اور مومن آج دنیا میں زندہ رہنا چاہتا ہے تو دنیا میں سب سے زیادہ ذلیل و خوار ہو گیا ہے. ہم سب نیت کریں کہ انشاءاللہ اللہ کے لیے جان دیں گے، تب ہماری جان قیمتی بنے گی. تو آپ سب بھائی ٹریننگ کریں گے نا جہاد کی، انشاءاللہ بالاکوٹ میں جا کر ایک مہینہ دو مہینہ جہاد کی تربیت ہوگی، سارا اصلیہ سیکھیں گے انشاءاللہ. اس کے بعد پھر لانچنگ کرا کے مجاہدین کے پاس جائیں گے اور جا کے مشرکین کے سینے سے گولیاں پار کریں گے، اور جوانی کا لطف آئے گا اور ایمان کا مزہ نصیب ہوگا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دعا فرمائیں. الحمدللہ رب